włączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Wyjątkowe hotele w Zakopanem, Grand Hotel Stamary i Hotel Skalny, zapewniają udany wypoczynek i relaks w otoczeniu Tatr. Wejdź na nasze strony www.stamary.pl i www.skalny.com.pl i zarezerwuj pobyt dla siebie, rodziny i przyjaciół. Otrzymasz gwarancję najwyższej jakości w najlepszej cenie. Przyjedź, odpocznij i przeżyj niezapomniane chwile w Hotelu Skalny i w Grand Hotelu Stamary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są gratulacje dla Ursuli von der Leyen od szefa rządu. Premier mówi, że ten wybór daje nadzieję na nowe otwarcie. Sprawdzimy też, co z dostępem do leków. O sytuacji posłów podczas posiedzenia komisji informował wiceminister zdrowia. W Moskwie była pikieta w obronie wolnych wyborów. Premier Mateusz Morawiecki pogratulował Ursuli von der Leyen wyboru na nową szefową Komisji Europejskiej i oświadczył, że wybór ten daje nadzieję na nowe otwarcie i że była ona kandydatką kompromisu. Podziękował też polskim europosłom, którzy głosowali za jej kandydaturą. Premier, komentując wybór dotychczasowej niemieckiej minister obrony na najwyższe unijne stanowisko, zaznaczył, że Ursula von der Leyen została wybrana m.in. głosami europosłów PiS. Jak powiedział, w wielu kwestiach poglądy nowej przewodniczącej zbiegają się z punktem widzenia polskiego rządu. Premier pogratulował Ursuli von der Leyen i dodał, że ten wybór daje nadzieję na nowe otwarcie. Odpowiadaliśmy się od samego początku za kandydatem kompromisu, za tym, żeby kandydat, który zostanie wybrany, dawał nadzieję na pojednanie, żeby starał się budować mosty, a nie żeby był to kandydat, który poucza, beszta, dzieli, tworzy konflikty w Europie. Mateusz Morawiecki zapowiedział też, że w ramach Komisji Europejskiej Polska będzie zabiegała o ważne teki dla dobra Europy Środkowej. Zaznaczył jednak, że nie ma jeszcze oficjalnej decyzji dotyczącej tego, kto zostanie polskimi kandydatami na stanowiska unijnych komisarzy. Przemysław Lis, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że obecna sytuacja na rynku leków nie zagraża zachwianiu ciągłości terapii. Kierownictwo resortu przedstawiło na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia informacje na temat pogorszenia dostępności leków dla pacjentów. Wiceminister Maciej Miłkowski twierdził, że doniesienia mediów nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Medialnie takie można odnieść wrażenie, że wielu leków brakuje. Sytuację analizujemy i nie widzimy takich problemów, chociaż lokalnie widać, że te problemy istnieją. Posłowie pytali kierownictwo resortu także o uruchomioną w poniedziałek infolinię służącą do uzyskiwania informacji na temat dostępności leków w aptekach. Zdaniem opozycji działa ona opieszale, ponieważ na połączenie z konsultantem trzeba czekać nawet kilkanaście minut. Wiceminister zdrowia mówił, że wczoraj na infolinii odebrano 20 tysięcy połączeń, a kiedy okazało się, że brakuje telefonistów, to szybko stworzono nowe stanowiska. Dwie decyzje w sprawie zwrotu nieruchomości przy ulicy Bartoszewicza w Warszawie uchyliła komisja weryfikacyjna. Zdecydowano też o kolejnych odszkodowaniach oraz karze administracyjnej. W przypadku wartej 17 milionów złotych kamienicy ustalono, że przedwojenny właściciel mógł zrzec się praw do niej w zamian za przejęcie kilku izb po jej odbudowie, mówi szef komisji Sebastian Kaleta. Rzeczywiście mogą tam zamieszkiwać potomkowie przedwojennego właściciela, co oznacza, że prezydent miasta winien zbadać, czy do przekazania tych izb doszło. Miałoby to taki skutek, że być może skutecznie przeniesiono prawa do tych nieruchomości. To jest bardzo istotna informacja, czy nie doszło do zbycia roszczeń przez przedwojennego właściciela już na bardzo wczesnym etapie tej sprawy, co niwelowałoby w ogóle sprawę reprywatyzacyjną. 50 tysięcy złotych kary administracyjnej nałożono na Kamila Kobylarza, bliskiego współpracownika Marka M. Według komisji miał on stosować przemoc wobec lokatorów kamienicy przy ulicy Dalberga 5. Zakłócał porządek nocny lokatorów, za co został dwukrotnie ukarany grzywnami. Palił grilla na klatce schodowej, rozpalał ogniska zwrzuconych śmieci na podwórzu, jak również doprowadzał do zalania niektórych lokali. Komisja przyznała też zadośćuczynienia mieszkańcom kamienic przy Noakowskiego 16 i Jagiellońskiej 27 oraz odszkodowanie córce Jolanty Brzeskiej. W Moskwie zwolennicy opozycji pikietowali w obronie wolnych wyborów. To już trzecia od niedzieli demonstracja zorganizowana po tym, jak moskiewska komisja wyborcza nie dopuściła opozycjonistów do udziału w wyborach lokalnych władz. We wrześniu Rosjanie będą wybierali radnych miejskich i regionalnych oraz gubernatorów. W wielu rosyjskich miastach, w tym w Moskwie, komisje wyborcze pod różnymi pretekstami wyeliminowały kandydatów opozycji z udziału w wyborach. W niedzielę na ulicę rosyjskiej stolicy wyszło ponad 2000 osób. Żądali zmiany decyzji oraz dymisji mera Siergieja Sobianina. Demonstrantów brutalnie rozpędziła policja. W poniedziałek zwolennicy opozycji ponownie wyszli na ulicę. Tym razem funkcjonariusze organów porządkowych nie podjęli żadnych działań. Opozycjoniści zapowiadają, że będą demonstrować codziennie, ponieważ nie zamierzają się godzić na łamanie konstytucji praw przez prokremlowskich urzędników. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Siatkarze wrócili do kraju po nieoczekiwanie udanych finałach Ligi Narodów. Trzeba docenić ten sukces, choć nieoczekiwany, mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk. Gratulacje oczywiście, bo to jest najfajniejsze, co mogło się zdarzyć, że jedzie zespół na turniej i zdobywa medal. Pokazali, jak mocna jest polska siatkówka, jak mocny jest zespół reprezentacyjny, mimo tego, że niektórzy uważają, że to była druga reprezentacja. A ta pierwsza podstawowa trenuje zacięcie w Zakopanem przed kwalifikacjami olimpijskimi, które odbędą się w Gdańsku. Emocje siatkarskie chwilowo zakończone, za to zaczynają się piłkarskie. Jutro Piast Gliwice zagra z mistrzem Białorusi Batę Borysów w rewanżowym meczu pierwszej rundy kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu w Borysowie był remis 1-1. Trener Waldemar Fornalik. Na tą chwilę wszyscy zawodnicy są zdrowi, wszyscy są gotowi do gry, więc w tej kwestii nie mamy problemów. Wiemy, że jak to się mówi, podrażniliśmy drużynę Batę na pewno. Ten mecz też pokazał, na co stać obydwie drużyny w bezpośredniej konfrontacji, bo do tej pory my opieraliśmy się na materiale zbieranym z ich wcześniejszych meczów, oni z naszych meczów, ale zawsze taka bezpośrednia konfrontacja daje najwięcej odpowiedzi na konkretne pytania. Po dzisiejszej operacji kolana Anita Włodarczyk, to już wiadomo, nie wystartuje we wrześniowych Mistrzostwach Świata. Operacja okazała się trochę poważniejsza niż zakładano, ale perspektywy są nie najgorsze i że tak może być, wiedzieliśmy, mówi trener Anity Krzysztof Kaliszewski. Anita jest realistką też i doskonale sobie zdawała sprawę, że gdybyśmy tego nie zrobili, gdyby nie poddała się zabiegowi operacyjnemu, no to by było bardzo ciężko przygotować się optymalnie do Igrzysk Olimpijskich. Trzech polskich szpadzistów, dwie nasze florecistki, przebrnęli przez eliminację i od 1.32 finału zaczną rywalizację o medale w turniejach indywidualnych w szermierczych Mistrzostwach Świata, które wczoraj rozpoczęły się w Budapeszcie. Rafał Sonik wygrał klasyfikację quadów w terenowym rajdzie Silkway, który prowadził z Rosji przez Mongolię do Chin. W rywalizacji motocyklistów 8 był Adam Tomiczek, 10 Maciej Giemza. Wygrali Brytyjczyk Sam Sunderland w motocyklach, ten, który wygrywał Dakar, no i też ten, co wygrywał i to nieraz wśród kierowców samochodów, Katarczyk Nasser Latiyah. Seydorf i Kleifert kiedyś straszyli wszystkie piłkarskie reprezentacje świata, kiedy sami grali. Jako sztab trenerski raczej się nie sprawdzili. Holendrzy zostali po niespełna roku zwolnieni z pracy z reprezentacją Kamerunu. Nie poszło im. Będzie ciekawie, szczególnie w stójce. 12 października na gali organizacji Fight Nights Global w Moskwie debiutancką walkę w MMA stoczy czołowy bokser wagi cruiser na świecie Dmitry Kudryashov. Rosjanin to kolejny pięściarz, który próbuje sił w oktagonie. W zawodowym ringu wygrał 33 walki, wszystkie przez nokaut. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach od 18 do 23 stopni, poza tym pochmurno i możliwe przelotne opady. W nocy na termometrach od 10 do 14 stopni też będzie pochmurno i może przelotnie popadać deszcz, a miejscami mogą pojawić się także burze. Padać nie powinno w województwach zachodnich i południowych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Strymecki. Dzisiaj w programie będzie mowa o metrze warszawskim, tym, które nie powstało, kiedy miało powstać. Obecnie funkcjonujące metro, może najpiękniejsze nawet na świecie, to rezultat już trzeciej przymiarki. Jeżeli sądzicie Państwo, że rozmowa z autorem książki o metrze będzie dotyczyła komunikacji, jesteście w błędzie. A ta rozmowa nastąpi po kalendarium historycznym, które teraz zaprezentuje Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 19 lipca 364 lata temu rozpoczął się potop szwedzki. Na teren Rzeczpospolitej wkroczyły wojska pod wodzą króla Karola X Gustawa. 15 lipca 155 lat temu szwedzki inżynier Alfred Nobel otrzymał patent na produkcję nitrogliceryny, silnego środka wybuchowego. W nocy z 14 na 15 lipca 1938 roku w Wołczynie pochowane zostały szczątki Stanisława Augusta Poniatowskiego, które po 140 latach powróciły do Polski. Na polecenie władz II Rzeczypospolitej odbyło się to jednak w tajemnicy i bez żadnych uroczystości. 18 lipca 1943 roku na stacji kolejowej w Józefowie pod Warszawą żołnierze KEDYW z oddziału Osjan wykonali wyrok śmierci na Volksdeutschu Erneście Sommerze, który podczas akcji pod Arsenałem zatrzymał w bramie kamienicy przy ulicy Długiej i wydał Niemcom biorącego w niej udział kaprala Huberta Lenka, pseudonim Hubert. 20 lipca 1969 roku o godzinie 20.17 statek Apollo 11 wylądował na powierzchni Księżyca. Stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. 19 lipca 1974 roku o godzinie 11.15 uruchomiono zegar na wieży Zygmuntowskiej odbudowanego Zamku Królewskiego w Warszawie. 16 lipca 1984 roku po wyreżyserowanym przez władze komunistyczne procesie ogłoszono wyrok w sprawie zabójstwa 19-letniego maturzysty Grzegorza Przemyka, który w maju 1983 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, a następnie ciężko pobity w komisariacie na warszawskim Starym Mieście. Sąd uwolnił od zarzutu jego pobicia dwóch milicjantów, natomiast na 2 i 2,5 roku więzienia skazał za nieudzielenie pomocy pobitemu po wymuszeniu w śledztwie nieprawdziwych zeznań dwóch sanitariuszy, którzy wieźli Przemyka z komisariatu do szpitala. Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 16 lipca 1984 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie w Wydziale 4 Karnym w składzie tu obecnym orzekam. Oskarżonych Michała Wiesława Wysockiego i Jacka Romana Szystka uznaje za winnych tego, że w dniu 12 maja 1983 roku w Warszawie jako personel zespołu interwencyjnego 02 Pogotowia Ratunkowego i w związku z tym mając obowiązek troszczenia się wobec przełożonego pacjenta Grzegorza Przemyka, stosując wobec niego przemoc fizyczną polegającą między innymi na przytrzymywaniu za ręce i głowę, niestosowaniu właściwych środków transportu pacjenta. 100 lat temu. 16 lipca Kurier Poznański informował o zniesieniu stanu wyjątkowego. Ze strony miarodajnej otrzymujemy, co następuje. Dekretem z dnia 9 lipca 1919 roku został stan wyjątkowy zniesiony na obszarze podlegającym władzy Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z wyjątkiem pasa szerokości 20 km wzdłuż linii bojowej polsko-niemieckiej. Na wspomnianym terytorium znów piecza nad utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa przeszła z władz wojskowych na cywilne. Ograniczenia zarządzone przez władze wojskowe na mocy stanu wyjątkowego upadają. 17 lipca w Kurierze Warszawskim ukazał się list otwarty Huberta Hoovera, generalnego dyrektora misji ratunkowej. Szanowny panie redaktorze, ponieważ korespondent warszawski Timesa w korespondencji swej z czerwca podał do wiadomości, iż Ameryka ma się powstrzymać od udzielenia wszelkiej pomocy Polsce, uważam za pożądane sprostować tę wiadomość, która nawiasem mówiąc odbiega daleko od prawdy, albowiem w rzeczywistości sytuacja przedstawia się jak następuje. Skoro tylko warunki zawieszania broni dały możliwość transportowania przez Niemcy na Gdańsk, rozpoczął się istny potok transportów z Ameryki, wyczerpując do ostatka wszelkie możliwe sposoby komunikacyjne. W obecnej chwili jeszcze znajdują się w Gdańsku ogromne ładunki, które pozostały w tyle z powodu braku środków przewozowych. Ogólna wartość przesłanych do Polski transportów żywności, ubrania, środków lekarskich i tym podobnych przewyższa już obecnie sumę 25 milionów i reprezentuje 95% ogólnej pomocy udzielonej Polsce przez państwa sprzymierzone. Między innymi utworzyli Amerykanie w Polsce Komitet Ratowania Dzieci, który udziela specjalnych obiadów dla przeszło miliona dzieci dziennie. 19 lipca codzienne pismo Ilustrowane Górnoślązak pisało, że Wojskowa Komisja Sejmu Polskiego przyjęła ustawę o powszechnej służbie wojskowej aż do 50 roku życia. Historie jak z książki. Gościem programu Historie jak z książki Jest dzisiaj pan Andrzej Zawistowski. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Pan Andrzej Zawistowski nie jest po raz pierwszy już u nas, jest historykiem, ale też doktorem ekonomii. Jest doktorem habilitowanym, pracuje w katedrze na SGH-u. Tak, nasza Szkoła Główna Handlowa, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej. Kiedyś, jakiś czas temu rozmawialiśmy o książce Bilety do sklepu, handel reglamentowany w PRL. To w 2017 roku ta książka była. Zainteresowania pana Andrzeja, moglibyśmy powiedzieć, oscylują dalej wokół PRL-u. Stacja Plac Dzierżyńskiego, tak nazywa się ta książka najnowsza, czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła. A podtytuł: budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX wieku. Ta sprawa nie jest taka nieznana, ale w tej książce pan Andrzej Zawistowski daje bardzo, bardzo dużo nowych szczegółów. To, co jest znane i tak się mówi. Ruscy powiedzieli tak, albo będziecie mieć metro, albo Pałac Kultury. No i podobno Bierut wybrał Pałac Kultury. Pan mówi, że to nie do końca prawdziwa historia. No w ogóle nie jest prawdziwa historia. Zacznijmy jednak od początku. Tu w zapowiedzi padło, że to było, że były trzy przymiarki do budowy warszawskiego metra. Było co najmniej sześć albo nawet siedem, bo tak naprawdę nie ma dekady w okresie pomiędzywojennym i powojennym, w której by władze Warszawy nie planowały budowy metra. Oczywiście najczęściej były to koncepcje kreślone na stołach kreślarskich, wymyślane przez polityków, wymyślane przez gospodarzy miasta. Natomiast dwukrotnie przystąpiono realnie do budowy. Drugi raz w 1983 roku, czego efektem jest dzisiejsze warszawskie metro, ciągle rozbudowywane. A pierwszy raz przystąpiono do realnej budowy i nawet wybudowano tunelem metra. Oczywiście nie całego, tylko bardzo niewielkiego fragmentu, ale jednak w latach 50. I oczywiście jest taka legenda, że to wszystko przez Bieruta, który był tak niedobrym władcą PRL-u, że nie tylko wsadzał ludzi do więzienia, skazywał na karę śmierci, ale również załatwił Pałac Kultury, a zrezygnował z metra. Co jest absolutnie bujdą. To wzięło się z takiej długiej historii. Mianowicie Stalin po II wojnie światowej, a właściwie w końcu trwania II wojny światowej, rzucił tak: my odbudujemy stolicę bratniej Polski. No i Związek Radziecki zaczął liczyć z przerażeniem, odkrywając, jakie to są koszta, jakie to są zniszczenia. No to później była formalnie taka propozycja, że odbudujemy, zbudujemy wam coś. I wówczas znowu władze polskie przygotowały całą koncepcję dzielnicy uniwersyteckiej, dzielnicy rządowej i tam się pojawiło również metro. Ale znowu, gdy Sowieci zobaczyli, jakie to są koszty, jakie są to zamierzenia, stwierdzili, no może jeden budynek. To nie było wyboru. To Sowieci dokonali wyboru. Zresztą metro mniej nadawało się na symbol propagandowy niż Pałac Kultury. Metrem jeździli warszawiacy, oglądali warszawiacy. Pałac Kultury stał się taką latarnią, którą każdy, kto przyjeżdżał do Warszawy, od razu widział, a nawet nie musiał do niej dojeżdżać, bo przecież z daleka ten Pałac Kultury świeci. Tym niemniej zaczęła się ta budowa, pan to opisuje w książce o metrze. Ba, nawet są liczne zdjęcia z tamtego czasu, który do tej pory naprawdę nie widziałem. Byli budowniczowie, oczywiście byli ci inżynierowie przedwojenni, troszkę z niedobrym życiorysem, prawda? Bo niektórzy byli z AK. No, tam były piękne postacie z Armii Krajowej, które były zaangażowane do tej budowy, dlatego że to byli ludzie wykształceni. I wręcz były takie opinie, nie ma tego w dokumentach, ale świadkowie epoki powtarzają, że sam Bierut dawał przyzwolenie na to, żeby tutaj zatrudniać nawet tych z tak zwaną niedobrą akoską przeszłością. Bo inaczej by się nie dało. Bo nie było komu budować tego metra. Potrzebni byli specjaliści, inżynierowie, a tacy byli bardzo często właśnie ludźmi z Armią Krajową w swoim życiorysie. Zaczęła się ta budowa na Targówku, dobrze pamiętam? Czy to miało to być jest bardziej skomplikowana historia, bo żeby powiedzieć o tym, co się stało w latach 50. w Warszawie, trzeba powiedzieć, że w Warszawie rozpoczęto przygotowanie budowy szybkiej kolei miejskiej w latach 40. I to był pomysł tak naprawdę realizacji linii bardzo przybliżonym przebiegu, jak mamy dzisiaj pierwszą linię warszawskiego metra, czyli z Młocin do Natolina. Bardzo podobnie, tam to się różniło w kilku miejscach, jeżeli chodzi o rozłożenie stacji. Przy czym ta szybka kolej miejska miała przebiegać w tunelu tylko w Śródmieściu. Mniej więcej od pola Mokotowskiego już miała iść po ziemi, górą, tak? Górą. I tak samo aż do mniej więcej dworca Gdańskiego, nawet w niektórych koncepcjach aż do Ogrodu Saskiego miała iść górą. Więc sobie wyobraźmy dzisiaj Śródmieście Warszawy w dużej części przeryte ogrodzeniem, po którym jeżdżą pociągi. No to byłoby zupełnie inne miasto. Ale to, na to było stać ówczesną Polskę, na to było stać ówczesną Warszawę. I wtedy wkroczyli Sowieci w roku 50. i im powiedzieli nie. Nie żadne metro częściowo zagłębione, tylko metro zagłębione 20, 30, 60, 50 metrów. I pisze pan w swojej książce o tej wizycie Sowietów, którzy mówią, z takim lekkim uśmiechem, czy na pewno tylko potrzebne to metro jest wam do komunikacji? No właśnie, bo tak naprawdę w Warszawie w 50 roku zaczęto budować nie tylko metro jako komunikacyjne, jako część komunikacji miejskiej Warszawy, ale to były dwie równoległe inwestycje. To znaczy inwestycja komunikacyjna i bardzo zaawansowana inwestycja militarna. Po obok stacji metra budowano również ukryte, wzorowane na stacjach metra instalacje wojskowe dla Dowództwa Obrony Przeciwlotniczej Kraju, dla Poczty Polskiej, dla Polskiego Radia. To wszystko miało być ukryte tuż obok, a dlatego 50-60 metrów pod ziemią, bo to również miało być schrony dla ludności cywilnej. To od razu było projektowane łącznie z takimi elementami jak na przykład toalety w tunelach. Bo nie można tam wpuścić ludzi, którzy będą tam kilkanaście godzin bez zapewnienia miejsca. Pisze pan miejsca dla lekarzy, dla ewentualnych rannych osób. Tak, dla lekarzy, miejsca dla ambulatorium, gdzie można by było wykonywać jakieś proste zabiegi chirurgiczne, zabiegi medyczne, opatrunkowe. To wszystko było obliczone i to nie tylko na stacjach, ale również w tunelach. To wszystko było obliczone. No i trzecia rzecz, bardzo istotna, mianowicie ten kształt metra w roku 50 został tak wymyślony, by w momencie, kiedy rozpocznie się wojna, zostaną zburzone mosty kolejowe na Wiśle, do metra wjechały pociągi towarowe, pociągi wojskowe. Dlatego to metro miało łączyć dworzec Wileński, Warszawa Wileńska, z dworcem Warszawa Gdańska. To było też instalacja militarna. I nasza strona zaakceptowała to? Zaakceptowała to, nie miała innego wyjścia. Zresztą proszę zauważyć, że to nie jest tylko problem warszawskiego metra. Nowa Huta pod Krakowem pierwotnie, w ogóle nad kanałem Gliwickim miała powstać w zupełnie innym miejscu, miała być wzorowana na rozwiązaniach amerykańskich. Jeszcze w 1947 roku, w 1949 to już są rozwiązania sowieckie. Żerań to miała być fabryka Fiata, a na początku lat 50. powstaje fabryka sowieckiej Pabiedy i tak dalej. I z metrem jest dokładnie tak samo. Zamiast polskiego rozwiązania SKM, dobrego czy złego, ale na to, którego stać, przyjeżdżają z Moskwy gotowe plany, wzorowane zresztą na metrze sowieckim z 1935 roku, bo trzeba pamiętać, że tak jak w Polsce symbolem planu sześcioletniego jest Nowa Huta, tak symbolem pięciolatek sowieckich, stalinowskich, była huta w Magnitogorsku, tak jak nasza Nowa Huta, i na drugim miejscu było metro moskiewskie i dla nas też to miał być symbol. I tych symboli jeszcze jest więcej, a nie tylko o symbolach będziemy mówić zaraz po muzycznej przerwie. Bądź cicho, chcę być wreszcie z tobą. Andrzej Zawistowski jest gościem dzisiejszego programu Historia jak z książki, a ta książka najnowsza, o której mówimy, a wydała Trzecia Strona, to książka dotycząca budowy metra. Warszawiacy, ci starsi wiedzą, o co chodzi, ci młodsi już nie, bo to było na początku lat 50. i w latach 50. skończyła się ta budowa. No właśnie, co zdążono zrobić i kiedy to się wszystko skończyło? To jest piękna legenda miejska. Ja trochę to porównuję do tego, że jak pojedziemy sobie gdzieś w Polskę, a zresztą nie tylko w Polskę, ale gdzie jest piękny zamek, piękna katedra, to zawsze słyszymy taką legendę, że podobno istnieje tajne przejście pomiędzy zamkiem a katedrą, klasztorem, kościołem i tak dalej. I w Warszawie było podobnie. To znaczy ta budowa była obłożona wszelkimi możliwymi tajnościami. Tajne specznarzenia. Nawet jeżeli gazety pisały, że budujemy metro, to niekoniecznie mówiono dokładnie, gdzie ten szyb jest budowany. To była bardzo skomplikowana budowa, bo to nie była taka budowa jak dzisiaj, kiedy widzimy to rozkopane, tylko to wszystko było budowane przy pomocy szybów, bo to było 20, 30, 50 metrów pod ziemią, więc tak trochę jak kopalnia. Więc nawet gazety nie mówiły, gdzie to się buduje, a w momencie, kiedy się okazało, że nie stać nas ani technicznie, ani finansowo na budowanie tego metra, w ogóle cenzura położyła rękę na niemal wszystkie informacje o metrze. I warszawiacy zaczynali się domyślać, co się dzieje. Więc powstały takie legendy, że wybudowano tajne połączenie, oczywiście pomiędzy Pałacem Kultury a Komitetem Centralnym PZPR. Że wybudowano stację, którą zamieniono na centralny skarbiec Narodowego Banku Polskiego. Była taka legenda. Co się stało w rzeczywistości? W rzeczywistości na lewej stronie Wisły, po lewej stronie Wisły, wybudowano bardzo niewiele. Wybudowano kilkaset metrów chodników i wybudowano szyby. To nie było tego dużo. Natomiast budowa była kontynuowana pomiędzy rokiem 53, a tak naprawdę 60 z małymi przerwami na prawym brzegu Wisły, na Targówku. To był tak zwany odcinek doświadczalny. Żeby nie ograniczać budowy metra całości do końca, postanowiono zrobić tak zwany odcinek doświadczalny, gdzie specjaliści mieli nabierać doświadczenia. I to był właśnie tak zwany odcinek doświadczalny, wiodący z powierzchni 30 metrów do komory rozjazdowej przed pierwszą z planowanych stacji z tamtej strony, czyli stacją Szwedzka. I rzeczywiście wybudowano 1260, jeżeli dobrze pamiętam dokładnie, metrów tuneli, które na Targówku zostały. Okazało się, że nie będzie kontynuacji metra i w 60 roku te tunele zostały niemalże w całości zalane. Zostało kilkaset metrów, które zamieniono na magazyny, między innymi mieścił się tam przez lata magazyn centralnej piwnicy win importowanych. Są takie miejsca w Warszawie, gdzie są ślady, szczątki tego metra podobno. No tak, no to przede wszystkim Targówek. No, do tych fragmentów tuneli można wejść. Co więcej, była grupa nurków, która weszła do tego zalanego fragmentu. Dlaczego zalano? Dlatego, że to było najlepsze zabezpieczenie tych tuneli na przyszłość. Tu planowano wrócić. Tu miały jeździć pod pociągi metra. Zresztą mało znany fakt. Fragment dzisiejszej pierwszej linii metra w okolicach Placu Bankowego, Muranowa generalnie, też został wybudowany wcześniej, też był zalany. I został odzyskany. Dzisiaj tam jeżdżą pociągi. Natomiast to był zupełnie oczywiście inny czas. To był czas budowy tej zasadniczej w latach 80. Natomiast rzeczywiście są fragmenty metra. W niektórych miejscach w Warszawie są szyby ukryte. Czasami te szyby są znajdowane w zaskakujący sposób. Gdy budowano centrum handlowe w Warszawie na Pradze, znaleziono taki szyb, eksplorowano go, a później go zabezpieczono i zalano. Metro nie powstało, ale projektowano jego wnętrza, jego stacje. Są przepiękne zdjęcia. Pan Andrzej Zawistowski pokazuje tego metra. Ja przeczytam fragment opis metra radzieckiego. Państwo socjalistyczne może sobie pozwolić na zbudowanie dla narodu metra, które kosztuje więcej, ale za to zapewnia ludności komfort. Chcemy, by metro, które jest większe od jakiegokolwiek pałacu czy teatru i obsługuje miliony, podnosiło człowieka na duchu, ułatwiało życie, zapewniało odpoczynek. Nasz robotnik, który jedzie metrem, powinien czuć się w nim radośnie i raźnie, wiedząc, że pracuje dla siebie, że każda nakrętka jest nakrętką socjalizmu. To warszawskie metro miało trochę tak też przypominać, że robotnik tam odpocznie i tam każda nakrętkę, którą zobaczy, wie, że jest jego. Tak jak Stalin mówił, metro to jest pałac klasy robotniczej i to tak miało wyglądać. To zresztą wspominano, że to nie będzie takie metro z łazienkowymi kafelkami, jak w Paryżu, tak to nazywano, ale właśnie jak w Moskwie. Oczywiście zaprojektowano, ogłoszono konkursy na dwie stacje metra, to znaczy na stację Targowa i na stację Plac Teatralny. Zresztą Plac Teatralny miała to być stacja, która nawiązuje wprost do teatru, do sztuki, natomiast bardzo ciekawa był projekt stacji Targowa. To miała być stacja, która miała czcić polsko-radzieckie braterstwo broni. Tuż obok był pomnik Czterech Śpiących. Stacja miała opowiadać właśnie o zwycięskim boju o Warszawę Armii Czerwonej i pierwszej Armii Wojska Polskiej. I Katownia NKWD przy okazji. Katownia NKWD. Ale o tym raczej nie wspominam. Nie, ja trochę z przymrużeniem oka wspominam, że obok jest też budynek obecnego liceum Władysława IV, gdzie formowano przecież oddziały ochotnicze idące na walkę z bolszewikami w roku 20, więc ten polsko-radzieckie braterstwo broni, mówiąc w cudzysłowie, to jest tam dużo szersze. W tym miejscu. Tak, dużo szersze. Więc oczywiście to były dwie stacje, które rozstrzygnięto konkurs. Więcej nie udało się, bo w 1953 roku została budowa przerwana i już do niej nigdy nie wrócono, ale rzeczywiście, gdyby wybudowano te stacje w 50 roku, to byśmy mieli dzisiaj ewidentnie zapytek socrealizmu, pewnie największy w Warszawie, dużo większy w sensie sztuki i zdobnictwa niż Pałac Kultury. No ale przez to, że nie wybudowano, wybudowano znacznie później metro, a ta linia ostatnia, która jeździ przez Wisłę, pod Wisłą, jest naprawdę piękna i zazdroszczą nam się Amerykanie i Anglicy, że mają takie szare swoje metra. Zresztą te teksty, które pan dał w książce Stacja Plac Dzierżyńskiego, podkreślają, że metro socjalistyczne ma tę przewagę nad tym francuskim, niemieckim, tymi burżuazyjnymi. Tamte są szare, bo tam się nie szanuje robotnika. Tak, ale to również właśnie ta kwestia propagandy, która była niezwykle ważna, a poza tym też trochę odwrócenie uwagi. Tak jak powiedziałem, to było metro, to miało być metro, które miało mieć drugie życie, miało być życie równoległe. Czyli te wszystkie tunele, gdzie mieli dochodzić dziesiątki, a w momencie zagrożenia setki pracowników do miejsca, gdzie miało być dowództwo obrony przeciwlotniczej, gdzie miała poczta mieć swoje miejsca pracy, gdzie polskie radio miało mieć swoje nadajniki. Takie tajne. Tak wygląda ta PRL. Te schrony i nie tylko schrony miały być pod wieloma innymi budynkami przemysłowymi, pod setkami szkół, tysiąclatek to się nazywało. To w latach 50. wprowadzono taki przymus. Ten PRL wtedy wyglądał, stracono kupę forsy, nie? Stracono dużo pieniędzy, a ta Polska wtedy była bardzo biedna, ale przecież też stracono szansę. Stracono szansę, bo żeby było ciekawiej, tam pokazuję w tej książce rzecz może bardzo interesującą, mianowicie dokumenty sowieckie dotyczące budowy metra w Warszawie, najwyższego kierownictwa sowieckiego, które opiniuje przerwanie metra w Warszawie. To są dokumenty, które w Polsce nie były publikowane. Zresztą duża część tych dokumentów, i to w ogóle może się wydać zupełnie irracjonalne, ale duża część dokumentów dotyczących budowy warszawskiego metra w latach 50. została odtajniona 2-3 lata temu. Dopiero 2-3 lata temu została odtajniona. I te pan o tym pisze zresztą. Zresztą pisze oczywiście. I te sowieckie dokumenty też pokazują ten moment przerwania. I co najważniejsze, w momencie, kiedy przerywano w Warszawie budowę metra, przerwano również budowę drugiej linii w Budapeszcie, bo pierwsza już funkcjonowała od kilkudziesięciu lat, ale ona była symboliczna, takie prawdziwe metro. Wspólną drogą z Węgrami. Nawet wspólną komisję mieliśmy do budowy metra. Natomiast przerwaliśmy w tym samym czasie, co Węgrzy i Rumunii. Węgrzy wrócili w latach 60. do budowy, Rumunii w 70., a my dopiero w 80., a ale idziemy w 90. Andrzej Zawistowski był gościem naszego programu Historia z książki. Trzecia strona, wydawnictwo ma dla państwa kilka egzemplarzy tej znakomitej książki, Stacja Plac Dzierżyńskiego, czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Break my soul. Oh, sweetest thing. Jak z książki. Dwa dni temu minęła 230. rocznica rewolucji francuskiej. Chyba mało ona nas teraz obchodzi. Oczywiście mowa o nas tu nad Wisłą. Warto by więc może teraz o niej jednak przypomnieć. Bilansu pamięci, dobrej i złej, na temat rewolucji francuskiej dokonał profesor Michał Kopczyński. Minęła niepostrzeżenie 230. rocznica wybuchu rewolucji francuskiej. Niepostrzeżenie z perspektywy nadwiślańskiej, choć we Francji jak co roku odbyły się jej huczne obchody. To, co dociera do nas za pośrednictwem mediów, to rytualna defilada wojskowa na paryskich polach elizejskich, ewentualnie nowa rocznicowa seria szminek pewnego koncernu kosmetycznego pod prowokacyjną nazwą L'Absolue Rouge, absolutna czerwień na rocznicę obalenia absolutyzmu. W miastach prowincjonalnej Francji odbywają się festyny organizowane przez merów, kieliszek wina na koszt samorządu dla każdego, a w mniejszych miejscowościach i wsiach ludzie spontanicznie spotykają się pod niezliczonymi pomnikami ku pamięci rodaków poległych w I wojnie światowej. Święto narodowe łączy, a nie dzieli, więc nie ma miejsca na trwającą od ponad 200 lat dyskusję pro et contra rewolucji. Czy było to w swej istocie zwycięstwo nowego świata nad skostniałym absolutyzmem, czy może zgilotynowanie cywilizacji, jak chcieliby zacięci przeciwnicy sansculottów? Równo 30 lat temu, w słonecznym wrześniu 1989 roku, odbywał się w Łodzi Zjazd Historyków Polskich. Jego przewodnim tematem była właśnie rewolucja francuska, której okrągłą 200. rocznicę wówczas obchodzono. Uczestnicy zwracali uwagę, że zapoczątkowała ona nową epokę. Jej cechami było poszanowanie praw jednostki skatalogowanych w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, zniesienie przywileju urodzenia, wprowadzenie monarchii konstytucyjnej i stopniowa decentralizacja władzy. W sumie początek drogi ku demokracji, jaką dzisiaj znamy. Ale rewolucja francuska pozostawiła po sobie także niedobrą pamięć. To, co od niej odrzucało, to nie tyle sfera idei, co rewolucyjna praktyka. Jakobińska gilotyna, masakry monarchistów w Wandei i w Lyonie, barbarzyńskie niszczenie symboli przeszłości uznawanych za pomniki upadłego ustroju. Te odrażające cechy powodowały, że późniejsi rewolucjoniści walczący z konserwatywną reakcją okresu restauracji za wszelką cenę usiłowali zatrzymać wydarzenia, zanim dojdzie do powtórki jakobińskich masakr, które wydawały się być nieuniknionym elementem rewolucji. Tak było w Paryżu w 1830 roku, gdy obaliwszy Karola X, przywódcy rewolucji zamiast ogłosić republikę, zaczęli na wyścigi szukać jakiegoś umiarkowanego kandydata do tronu. Okazał się nim Ludwik Filip, książę Orleanu, którego obalono po 18 latach w czasie Wiosny Ludów. Od wcześniejszych rewolt rewolucję francuską różnił stosunek do przeszłości. O ile zbuntowani przeciw królowi Anglii Amerykanie występowali w imieniu starego zwyczaju nic o nas bez nas, o tyle radykalni rewolucjoniści francuscy robili rewolucję w imię budowania nowego wspaniałego świata. Wizja owego nowego wspaniałego świata usprawiedliwiała rzezie, niszczenie dawnych symboli, nowy podział administracyjnych, a nawet nową miarę wszechrzeczy, jaką był system metryczny. Nowy kalendarz symbolizował całkowite zerwanie z zatrutą absolutyzmem przeszłością. Nowa religia, kult rozumu, wymyślony przez bliskiego współpracownika Robespiera, Ludwika Saint-Justa, choć na pozór nowy, w istocie wkraczał stare kolejny. Jedną religię chciano zastąpić inną. Jakakolwiek dyskusja z nową wizją szczęśliwego świata nie była możliwa, bo radykalni rewolucjoniści uważali się za wcielenie absolutnego dobra, a wszystkich innych uważali za wrogów, których trzeba zniszczyć, a w najlepszym razie za ludzi małej wiary, których należało poddać przymusowej ideologicznej tresurze. Stąd chorobliwa podejrzliwość, wietrzenie prawdziwych i wyimaginowanych spisków, a wreszcie polityczne procesy i gilotyny. Ten tragiczny schemat powtarzał się następnie wielokrotnie w każdej niemal rewolucji, od bolszewickiej po islamską. Czyżby więc rację miał hrabia Henryk z Nieboskiej Komedii Krasińskiego, gdy mówił: widziałem wszystkie stare zbrodnie świata, ubrane w szaty świeże, nowym kołujące tańcem, ale ich koniec ten sam, co przed tysiącami lat, rozpusta, złoto i krew. Trudno powiedzieć, bo rachunek strat i zysków nie jest jednoznaczny. Warto jednak strzec się rewolucyjnej choroby, czarno-białego postrzegania świata, odsądzania od czci przeciwników i wątpiących, bo postawa ta owocuje stawianiem gilotyn i to nawet bez rewolucyjnych barykad. Co mnie dziś najmocniej boli, powiedziałabym, że słowa nieczułości. A gdy ktoś mnie spyta, czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy i wojen. Moje oczy są nadal zielone. dzieje się historia. Gdańsk przed burzą, 1935-1939, tę książkę, a właściwie zbiór korespondencji prasowych przedwojennych wydała Fundacja Terytoria Książki, a korespondencje te, które są zebrane w tym tomie, są autorstwa Adama Czartkowskiego. Adam Czartkowski był absolutnie postacią, powiedzielibyśmy, renesansową. Był botanikiem, pedagogiem, literatem, historykiem kultury, nordwidologiem, a także autorem biografii Chopina i Beethovena. W latach 1928 i 1939 był aktywnym działaczem Polonii Gdańskiem, nauczycielem, dyrektorem Gimnazjum Macierzy Szkolnej, sekretarzem Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku. Ale to, co najważniejsze dla tej książki, dla tego programu, to to, że w latach 1931 i 1939 przesyłał do dziennika Kuriera Warszawskiego, znanego dziennika przedwojennej Polski, przesyłał korespondencje podpisywane wciąż różnymi pseudonimami. W tych korespondencjach ze szczególną wnikliwością i ogromnym zmysłem obserwacyjnym opisywał rosnące wpływy nazistów na terenie Gdańska, ich politykę wobec Polaków i Żydów oraz dramatyczne konflikty między społecznością polską i niemiecką tego miasta, prowadzące nieuchronnie do wybuchu II wojny światowej. Biegle władający kilkoma językami, a zwłaszcza niemieckim, obdarzony wielkim urokiem osobistym i łatwością nawiązywania kontaktów. Adam Czartkowski znał wiele osobistości tamtego świata. Przez cały okres wojny był poszukiwany przez gestapo, które wyznaczyło wysoką cenę za jego głowę. Uwielbiany był przez młodzież, być może ocalał, jak to się mówi, dzięki swojemu niemieckiemu uczniowi, który, domyślając się jego działalności, zakradł się do archiwów gestapo i wykradł stamtąd akta dotyczące jego osoby. Adam Czartkowski umarł w 1958 roku. I na koniec przeczytam Państwu krótką, ostatnią depeszę, którą Adam Czartkowski wysłał do Kuriera Warszawskiego. Depesza sygnowana jest datą Gdańsk, 31 sierpnia. Do gmachu Poczty Polskiej wkroczyła policja gdańska i chciała przeprowadzić rewizję w paczkach wysyłanych do Polski. Urzędnicy pocztowi nie dopuścili do przeprowadzenia rewizji. Policja gdańska przeprowadziła rewizję paczek na dworcu w wagonie pocztowym i cenniejsze rzeczy, jak na przykład futra, zatrzymała w Gdańsku. Czartkowski podpisał tę krótką depeszę telefoniczną nazwiskiem Oswega. Ale nawet Adam Czartkowski, wnikliwy obserwator życia Gdańska przedwojennego, nie mógł chyba przewidzieć, co stanie się następnego dnia, że jest 1 września i wybuchnie ta straszna wojna, która zniszczy Gdańsk i będzie niszczyła inne polskie miasta. Kurier Warszawski to gazeta, do której Adam Czartkowski pisał te depesze, a Fundacja Terytoria Książki wydała je. To znakomita lektura mówiąca o tamtym czasie. Te depesze ukazywały się niemalże codziennie w Gazecie Gdańskiej i dostarczały Polakom wiedzy, co dzieje się z wolnym miastem Gdańskiem, jak rodzi się tam nazizm, jak rodzi się tam wojna. Tę książkę Adama Czartkowskiego, wydaną przez Fundację Terytoria Książki, mamy dla Państwa. Proszę napisać historiak z książki @polskieradio.pl. Też przeczytajcie. Maciej Nowak, Narutowicz Niewiadomski, biografie równoległe, wydawnictwo Iskry. To jest bardzo ciekawa książka, ona właśnie niedawno się na polskim rynku ukazała. Ciekawa dlatego, że próbuje zderzyć ze sobą dwie postacie, które jakby wiąże jedno wydarzenie oczywiście, czyli zabójstwo pierwszego prezydenta II Rzeczpospolitej, Gabriela Narutowicza. Są to biografie równoległe. Jest to książka popularno-naukowa i autor nie próbuje przedstawiać na początku Narutowicza, a potem jego zabójcę, czyli Eligiusza Niewiadomskiego, tylko pokazuje obie te postacie na tle historycznym początku niepodległości i przeplata ich biografie między sobą, pokazując przede wszystkim, że i Niewiadomski, i Narutowicz nie tyle, że są związani, tylko że ich biografie są nawet chwilami dość podobne. Po pierwsze są prawie rówieśnikami, ponieważ różnica między nimi to jest 4 lata. Po drugie obydwoje studiowali za granicą, w Petersburgu. Jeden i drugi jest zaangażowany w ruch niepodległościowy, a poza tym jeden i drugi są synami powstańców styczniowych. Czyli ta tradycja polska jest bardzo obecna. Oczywiście Maciej Nowak pokazuje jakby clue oczywiście wydarzenia, największe napięcie związane z tą książką, oczywiście wiąże się wraz z wyborem Narutowicza na prezydenta i zamachem Niewiadomskiego i późniejszym procesem z kolei Niewiadomskiego i jego skazaniem na karę śmierci i rozstrzelaniem w efekcie. Niemniej pokazuje też jedną chyba bardzo ciekawą rzecz, jak czasem przypadek, zrządzenie losu, zupełny zbieg okoliczności buduje biografię danej postaci. Bo bardzo sugestywnie autor pokazuje, że po pierwsze Narutowicz nie chciał być prezydentem, że znalazł się w tym epicentrum walki politycznej trochę przypadkowo i tak naprawdę bardzo trudno opowiedzieć o Narutowiczu coś więcej, jaką byłby postacią, jaką by zapisał biografię, ponieważ no brutalnie to jego życie urywa się strzałami w Zachęcie w grudniu 1922. I podobnie jest z Niewiadomskim, dlatego że bardzo niewiele wiemy o Niewiadomskim. Autor próbuje ze strzępów informacji, relacji, z procesu, ale też i z opowieści jemu potomnych wyłuskać coś o nim i też pokazuje, że w zasadzie Niewiadomski jest oczywiście zabójcą, jest mordercą, działa pod wpływem pewnej atmosfery politycznej, czyli nagonki Narodowej Demokracji na wybranego prezydenta. Niemniej, co wiemy z procesu, Niewiadomski nie chciał zabić Narutowicza. On mówi, że jego celem zamachu przede wszystkim miał być Józef Piłsudski. I to, że Piłsudski zrezygnował z kandydowania na urząd prezydenta Polski i to, że ten urząd obejmuje Narutowicz w wyniku takich powikłań politycznych, jakie miały miejsce, spowodował jego decyzję. Polecam tą książkę niezmiernie. Jest napisana dobrym, żwawym, wartkim językiem. Popularna, więc wydaje mi się, że dla każdego czytelnika interesującego się historią albo nieznającego kulisy tychże wydarzeń, a przede wszystkim też polecam lekturę tej książki, a później odświeżenie sobie filmu Kawalerowicza Śmierć Prezydenta. W pakiecie te obie rzeczy pasują do siebie, bo współdziałają, znaczy budują wyobraźnię, a książka daje nam dużo takich kulis, które z wiadomych względów film nie mógł pokazać, bo jest tylko filmem. Książka, którą polecał przed chwilą Państwu dr Mikołaj Mirowski, została wydana przez wydawnictwo Iskry i Iskry mają tę pozycję dla Państwa. Proszę do nas napisać historia z książki @polskieradio.pl. Historie jak z książki. A na koniec audycji mam coś dla ludzi, turystów wypoczywających pod Tatrami. Poza chodzeniem po górach i barach Zakopanego proponuję Państwu wizytę w Muzeum Tatrzańskim. Tam zawsze warto pójść, ale w najbliższy weekend zrobić to trzeba koniecznie. Tam z okazji 130. rocznicy założenia Muzeum Tatrzańskiego, to najstarsze muzeum w regionie, odbędzie się dwudniowa impreza pod wspólnym tytułem Tatrzańskie Muzealia. Tam będą atrakcje dla dzieci, dla młodzieży, dorosłych, dla wszystkich turystów i tych, którzy mniej lubią chodzić po górach, a bardziej po Krupówkach. Jak będziemy przy Krupówkach, należy koniecznie iść do Muzeum Tatrzańskiego. W soboty między innymi w Muzeum Kornela Makuszyńskiego, to oddział Muzeum Tatrzańskiego, dla dzieci wielkie atrakcje. W gmachu głównym tego samego dnia o godzinie 13 oprowadzanie kuratorskie, ale uwaga, po Muzeum Tatrzańskim, po stałej wystawie, ale to oprowadzanie będzie, uwaga, robione po góralsku. Góral będzie oprowadzał. Zobaczymy, co z tego możemy zrozumieć. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Ponieważ jesteśmy w programie książkowym, to i też książkowa impreza w ramach tych tatrzańskich muzealiów teraz jest dla mnie do zapowiedzenia. Promocja książki Gazda czy Pon. Portret górali podhalańskich na przełomie XX i XXI wieku. Spotkanie to w Galerii Sztuki z autorką, panią Natalią Maksymowicz-Mróz. Tam, gdzie